ngayu aja lo ngomong mengkono. Kakak ngerti ning perasa anu wadon, gampang sedih lan gampang ketuon. Ati ngenes yen demen ora ketunggo. Terus terang duduk kakang disayang, mampan ngerti kakang duwe anak rapi. Aja khawatir kakang masih bisa bagi ning waktu lan uga ning rejeki. Aja khawatir tekawin tapi diwayu. Sing percaya beri bakal di beda-beda. Arab adil sing enom karo sing tua. Sabar lan panerima, wadon sabar dadi isine swarga. Nok wong ayu aja lo ngomong mengkono, takkan ngerti ning perasa anu wadon. Gampang sedih lan gampang ketuan. Ati ngenes yen demen ora ketunggon. Ning rejeki.